la kijane, chéri mon amour. Bolingo ya lelo, bolingo ya lobie, kokana te mama. Mikolo mileki, nale la kijane, chéri mon amour. Toza la kina yo, chéri.